को त्याग न्यास कर सकता है। मेरे कबीरा ने न्यास कर दिया, अशेष कर्म त्याग कर दिया, तो ठीक है वो तो भाई उससे पहुंचा हुआ है, लेकिन उसका नकल करके जो है भी अकल के लोग सब गड़बड़ कर रहे हैं ना आजकल। ठीक है वो तो ज्ञानी थे, उन्होंने किया, आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका नकल मत करो, अनुकरण करने में थोड़ा अकल लगाना चाहिए। उनके जैसे हम भी जिएंगे, उनके जैसे हम भी कपड़े पहने, उनके जैसे हम भी माला पहनेंगे, अरे हो जाएगा क्या? तो वही ऐसे कैसे हो जाएगा? तो हो नहीं सकता है। जहां वह अंतकरण शुद्धि नहीं है वो स्थिति थोड़ी प्राप्त हो जाएगी उसके नकल करने मात्र से। यही सब संप्रदायों में गड़बड़ी हो गया। संप्रदाय के जो करता है उनमें कोई दोष नहीं, वो तो वास्तव में स्थिति उन्होंने अद्वैतानुभूति किया और जानते थे ये सब पामर है, मूर्ख है, इनको तो द्वैती ठीक है, इनको तो जो है विशिष्टाद्वैत ठीक है, इनको विशिष्ट विशिष्टाद्वैत ठीक है, इनको द्वैताद्वैत ठीक है। वो अपने जैसा छेड़ा उनके सामने आए, उनको जो सिद्धांत है वो सिद्धांत उनको दिया, भले वो अपना अद्वैत स्वरूप में थे और बात अलग, लेकिन उसको समझे नहीं। तुम्हारे योग्य जो चीज है उसको पकड़ना चाहिए, उसको छोड़ करके उनके जैसे नकल करने लग गए, वहीं से सब गिरावट होना कारण। उनका उपदेश में भी अंतर समझने चाहिए थे। वो विभिन्न अधिकारी है ना, जैसे आपके संत है, आपके सामने कौन कौन नहीं आता है? यदि आप कहीं बैठ जाए, महंत मल्लेश्वर भी ना हो, कहीं भी आप जाके बैठ जाए, गांव में जाके बैठ जाओ, किनारे बैठ जाओ, स्टेशन पे किनारे बैठे रहो, देखो तमाशा, सब तरह के लोग आएंगे आपके पास। कहीं तो बार बार दूर दूर से घूम के देखते रहते हैं ये बाबा क्या है, फिर धीरे से नजदीक आते हैं, है या नहीं? ये सब अनुभव से दबाते हैं। तो उसमें आप देखते हैं कि अलग अलग कोटि के आ रहे, कोई पढ़ा लिखा समझदार आ रहा है, वो बिल्कुल अंगूठा छाप आ रहा है, सब आते ही नहीं आते। वो अधिकारी बेच से उनके वचनों में भी अंतर समझना चाहिए, नहीं कि सारे वचन सबके लिए लागू कर दिया, ये भी गड़बड़ी का कारण है। जितने भी आचार्य लोग हुए हैं इन्होंने जो है अधिकारी बेच से सबके लिए अलग अलग बात अलग अलग जगह कही हुए है, और उन बातों को सबको एक ही पर लागू कर देते, सबको सब लागू, तो इसीलिए सब संप्रदाय बिगड़ गया। समझे नहीं अधिकारी भेद को, और किस पर कितना, जैसे यहाँ पर देखो समझाते हैं ना भाई, ये श्लोक अमुक के लिए, ये श्लोक अमुक के लिए लागू हो रहा है, ये उसका विषय नहीं, वो उसका विषय नहीं, अलग अलग किया जा रहा है। अब ये पूर्व श्लोक तक क्या था, ज्ञानी का प्रकरण उठाया, अब उत्तर श्लोक अज्ञानी का प्रकरण आरम्भ होने जा रहा है, इसलिए अवतरण का क्या दे रहे देखो भाषण। अब यानी कि वो भी ज्ञानी, ये भी ज्ञानी, सब ज्ञानी को लगा दो, सारे के सारे वेदांत पूरे गीता एक खिचड़ी कर दोगे, ऐसा बिगड़ जाएगा, उल्टा पलटा हो जाएगा। यहाँ स्पष्ट कहते हैं परमार्थ दर्शी ही अशेष कर्म के सन्यास प्रयोग होता है संभवती, क्यों? वो जानता है अविद्या अध्यारोपित ही है आत्मा में क्रिया कारक फलादि भेद, अतः वो सब को त्याग सकता है। न तो अज्ञस्य, अज्ञ नहीं कर सकता, क्यों? अधिष्ठान आदि क्रिया कर त्रीनि कारकाणि आत्मत्व न पश्यता, क्योंकि अधिष्ठान आदि जितने भी हैं पंच वस्तु बताएंगे अभी, वो क्रिया कर्ता कारक कारण इत्यादि बताएंगे ना, उन सबको आत्मरूपेण देखने लगता है, आत्म संबंधित्व न स्व संबंधित्व ग्रहण करने लगता है। ऐसा जो व्यक्ति वो अशेष कर्म संन्यास अज्ञस्य न संभवती, तदे तद उत्तर ही श्लोक ही दर्शन, वह यह बात कोई अग्रिम श्लोकों के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पंचेतानि हे महाबाहो, एतानि पंच कारणानि निबोधमे, तुम मुझसे इन पांच कारणों को सम्यक प्रकार से जान लो, जिसके अधीन होकर अज्ञानी सकल कर्म करता हुआ तत्तदिष्टानिष्ट मिश्र फल को प्राप्त करता है और अत्यागी बना हुआ रहता है, जिनको सांघी कृतांत प्रोक्तानी, सांख्य कृतांत प्रोक्ता है, जहाँ कृत सकल कर्मों का अंत ही हो जाता है, ऐसा जो वेदांत शास्त्र को सांख्य कृतांत कहा गया है, सम्यक प्रकारेण तत्तं ख्यायन्त प्रकाश्यन्त सांख्याः वेदांताः, यस्मिन् च कृता कर्माणि विनश्यन्ति अन्ते भवन्ति इति कृतांतः, सकल कर्मों का नाश कर्माणि कहा गया ना तस्मिन् दृष्टि बराबर, इसे कहते कृतांत, कृत मने कर्म तदंत, उसका अंत है यहाँ। ऐसे सांघी कृतांत वेदांत शास्त्रे प्रोक्तानि सर्व कर्मणां कारणानि सिद्धये निबोधमे, सकल कर्मों की स्वास्थ्य सर्व सिद्धि करने के लिए इनको अच्छी तरह से मुझसे जानो। पंचेतानि वक्षमाणानि हे महाबाहो कारणानि निर्वर्तकानि, ये महाबाहो जैसे तुम्हारा नाम संज्ञा ही महाबाहु क्यों हुआ, कि तुमने अपने बाहुबल पर धनुष धारण करके सभी को जीत लिया, तुमने किया है। तुम्हारी संज्ञा का भी कारण क्या है, पांच चीजें हैं ये तुम नहीं जानते हो, वो जानो अभी। नाम तो पा लिया महाबाहो, इन नाम तेरा ये क्यों पड़ा, इसका पीछे पांच कारण। इन पांच तत्वों को अपना करके तुमने व्यवहार किया था, जो कर्म किया था उस कर्म के वजह से तुम्हें महाबाहु समझा गया है। इसे संज्ञा का कारणत्व है ना, जो विद्यमान कर्म का भी कारणत्व ना, पंचत्व का व्याख्यान करने के लिए संज्ञा संबोधन दिया महाबाहु। कारणानि निर्वर्तकानि निबोधे मे मम इति षष्ठी मत्त इत्यर्थे उत्तरत्र चेत समाधानार्थम वस्तु वैषम्य प्रश्नार्थम च, ऐसे क्यों कहना पड़ा निबोध, जान लो अच्छी तरह समय प्रकार समझो, ये क्यों कह रहे हैं। उत्तर अत्र चेत समाधानार्थम, उत्तर उसमें श्लोकों का अध्ययन करने में तो श्रवण करने में तुमको मन की चित्त के समाधान सम्यक प्रकार से वेग से युक्त चित्त बनाए रखना है। वस्तु वैषम्य प्रदर्शनार्थम, वस्तु में वैषम्यता का प्रदर्शन कराने के लिए ही यह निबोध ऐसा कथन किया गया है। कानिच कारणानि ज्ञातव्यते अस्ताव थी, ये वे कारण ज्ञातव्य क्यों है इसकी स्तुति के द्वारा कथन किया जा रहा है। सांख्ये ज्ञातव्या पदार्था संख्यायन्ते यस्मिन् शास्त्रे तत् शास्त्रम् सांख्यम् वेदांत। ज्ञातव्य सगल पदार्थों के वास्तविक तत्वों के स्वरूप का कथन जिसमें किया जाता है जिस शास्त्र में, उस शास्त्र का नाम सांख्य है, वेदांत है। कृदांत तस्वीर, कृदांत भी उसी का विशेषण है। क्यों इसका नाम वेदांत का नाम कृदांत पड़ा, कृतम इति कर्म इत्युच्यते, कृतम शब्द का अर्थ है यहाँ कर्म उच्यते, तस्य अंत कृतस्य परिसमाप्ति यत्र, समस्त कृत कर्मों का समाप्ति हो जाता है जिसकी अनुभूति होने पर उसका नाम सकृदांत कर्मांत इत्येतत्। कृतांत का दूसरे सीधे अर्थ हो गया कर्मांत माने वेदांत। यावन अर्थ उत्पाद इत्यादियों के द्वारा यदि सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते यदि आत्मज्ञान संजाते सर्व कर्मणां निवृत्ति दर्शयति, आत्मज्ञान के संपादन होते ही बराबर सकल कर्मों की निवृत्ति होती है, यह बात अनेक बार विभिन्न प्रकार से भगवान ने दर्शाया है। अतः तस्मिन् आत्मज्ञानार्थे सांख्य कृतांते वेदांते प्रोक्तानि कथितानि सिद्धये निष्पत्त्यर्थं सर्वकर्मान्। अतः आत्मज्ञानार्थे सांख्य कृतांते वेदांते, आत्मज्ञान के संपादन करने के लिए जो वेदांत शास्त्र में कहा हुआ है कथितानि कथित तत्वों का सर्वकर्मणां सिद्धे निष्पत्त्यर्थम, सकल कर्मों का समय प्रकार से निष्पादन करने के लिए इन कर्म का पांचों कारणों का समय प्रकार से जान लो। जब कार्य कारण भाव समय प्रकार से आप जान लेते समझ लेते हैं फिर आप उस कार्य कारण भाव से पृथक होना आसान हो जाता है। किसी भी चीज का स्वरूप समय पर जान लो आप, उसके बाद अपने आप उससे वैराग्य हो जाए। जब तक उसके बाद स्वरूप समझ में नहीं आता है तब तक आपको उससे वैराग्य नहीं हो सकता कोई भी तत्व। इसको दूसरी भाषा में कहते धक्का खाना, नहीं उसने धक्का खाया का मतलब क्या, अब उसको समझ में आ गया वह असलियत क्या है, इसलिए वहां से धक्का पाया उसने। जब तक नहीं धक्का खाता है तब तक उसका असली स्वरूप सामने आती नहीं है, वो उसको लगता है मेरे अनुकूल है, सब कुछ मेरे अनुकूल चल रहा है, सब सही है लग रहा है। जब किंचित प्रतिकूल होता है तो समझ में आता है कि अगला चीज का असली रूप क्या है, नहीं तो पता नहीं चलता अगले क्या अंदर में क्या है असलियत में, ये तब तक नहीं चलता है जब तक कोई प्रतिकूल अवस्था नहीं आती, क्योंकि अनुकूल स्थिति में तो सभी साथ हैं, सब बड़े प्यारे हैं, सब अच्छे हैं, सब भगवान लगेंगे आपको। प्रतिकूल स्थिति में असली समझ आता है कि अगला कौन कितना साथ सही है, नहीं तो नहीं समझ में आता। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भाई देखो कि वो जो चीज है कार्य कारण भाव इस कर्म का समय प्रकार से जान लो तब तुम्हें समझ में आएगी ये जो कर्म क्या वास्तव में मेरे को साथ देंगे, क्या ये नित्य है, क्या ये हमें मुक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ये विचार आपके अंदर जगेगा तब अपने आप कर्म का आपसे त्याग हो जाएगा। एक अर्थ वैराग्यार्थ ही कर्म के पंच कारणों के स्वरूप का विवेचन यह किया जा रहा है। कानि तानि इत्युच्यते अधिष्ठान तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। पांच अधिष्ठान तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, अधिष्ठान एक, कर्ता दो, करण तीन, और विविधाश्च पृथक चेष्टा चार पांचवा दैवम कर, पांच देव से प्रारब्ध कर्म नहीं ले, क्यों कर्म का कारण बताने जा रहे हैं, इसे दैवम से प्रारब्ध कर्म को नहीं लेने का है। अधिष्ठान कौन है वो, इच्छा द्वेष सुख दुख इत्यादि ज्ञानाधीन जो आपके अभिव्यक्ति का आश्रय होता है उसका नाम अधिष्ठान है। कौन है वो, शरीरम शरीर ही अधिष्ठान, इन सबकी अभिव्यक्ति इसी शरीर में होता है। सुख दुख इच्छा द्वेष जितना भी है शरीर में ही अभिव्यक्त होता है, इसलिए सबके अभिव्यक्ति का आश्रय होता है वक्तृत्व का नाम अधिष्ठान है, अर्थात यह शरीर ही पहला कारण है कर्म का। दूसरा कारण कौन है, इसके अंदर जो कर्तृत्व भोक्तृत्व घुस गया, ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आ गया है ये दूसरा कारण, कर्ता से भोक्ता का उपलक्षण हो गया, कर्तृत्व पाद रूपा जो भोक्ता है वही यहाँ पर कर्ता सबसे कर कर्णंच। कर्तृत्व भोक्तृत्व आ गया, शरीर भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ा रहेगा, लेकिन क्या करें, इंद्रियां आ गई कारणम, इंद्रियां भी हैं शरीर के अंदर, इस वजह से बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होने लग जाएगा, सारा काम खराब कर देगा। तब तक कोई गड़बड़ी नहीं, शरीर का होना कोई दोष नहीं, कर्तव्य भोक्तृत्व आना भी कोई दोष नहीं, लेकिन कर्ण आ गए ना जिस पर वो सवार होकर सारा काम कर, इसलिए इसको बीच में रखा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है कर्म के प्रति कर्णम चक्रतज्ञ। अब जहाँ शरीर है कर्तृत्व है करण है तो चेष्टा होगी ही, इसलिए विविधाश्च पृथक चेष्टा, विविधाश्च चेष्टा और इन चेष्टाओं को होने दे रहा है कौन, इन सब में बैठा हुआ अभिमानी देवता लोग, इन इंद्रियों के जो अभिमानी देवता लोग है वो दैव, ये देवता हमसे नाराज हो जाते तो क्या हो जाता, आज अब सुनी नहीं सकते, यदि दिशा का देवता नाराज हो जाए तो आप तो गुंगे बहरे हो जाएंगे, पुरुषोत्तम इंद्र को काम करने नहीं देगा, चक्षु का अभिमानी देवता उधर सूर्य नाराज हो जाए आप अंधे हो जाओगे, घर देख ही न सकोगे, पढ़ोगे क्या, ये देवताओं की कृपा से ये चेष्टाएं हो रही इंद्रियों के द्वारा, देवता पूर्ण सहयोग दे रहे हैं आपको संसार में जाने के लिए तो उसी में साथ देते हैं, और शास्त्रों में जाने के लिए बढ़िया नींद लाते हैं, सारे देवता लग किनारे हो जाते कहते पढ़ते पढ़ते सो जाओ, उसमें नहीं संसार में जाने के लिए बिल्कुल तैयार सब देवता एकदम रेडी हो जाते हैं है? और जब साध्या की बात आती है साधना की बात आती है सारे देवता ठंडे ढीले पड़ जाएंगे, आदि के अंदर आलस्य होगा प्रमाद होगा बहुत कुछ होने लगता है, ये आदि ध्यान गिरा है ना नौ अंतराय गिरा है योग सूत्रकारों ने, इन नौ अंतराय वहाँ बीच टपक जाते, तीसरे कहते कि भाई ये समस्या है, इसलिए अंत में इसको ले दैवंच वात्र पंचम, पंच संख्या पूर्णार्थ या पंचम, भाष्यकार देखिए कहते हैं अधिष्ठानम, अधिष्ठान करते क्या है, इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान आदि नाम अभिव्यक्तिर आश्रयो अधिष्ठानम शरीरम, इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञान अज्ञान इत्यादि सकल वस्तुओं की अभिव्यक्ति का जो आश्रय है कौन है वो, शरीर है वही अधिष्ठान, तथा कर्ता उपाधि लक्षण, तथा कर्ता ये उपाधि रूपा है, कर्तृत्व और कुछ नहीं उपाधि, स्थूल वस्तु नहीं है ना, कर्तृत्व को स्थूल पदार्थ है क्या, एक मानस का मन के अंदर एक अभिनिवेश है मैं करता हूँ, एक भाव विशेष है मन में विद्यमान अंतकरण में विद्यमान एक भाव विशेष उपाधि रूपा विशेष है क्या, कर्तृत्व भोक्ता, कर्ता के साथ भोक्ता भी आ ही जाएगा, एक के बिना दूसरा चल नहीं सकता, भोक्तृत्व केवल कर्तृत्व नहीं, केवल कर्तृत्व भोक्तृत्व के बिना भी नहीं हो सकता, और केवल भोक्तृत्व माने बिना कर्तृत्व का वो भी नहीं हो सकता, एक तरफ का गाड़ी चलते नहीं, दोनों तरफ दोनों साथ साथ चलते, कुछ किया है तो भोग रहे, कुछ भोग रहे इसलिए करते रहेंगे, ये चक्कर चलता है भैया, कुछ किए हैं अब बढ़िया बढ़िया खाने पीने मिल गया तो इसलिए और आगे के लिए कर्म कर देते हैं, खाए पिए फिर अगले कर्म करेंगे, फिर वो करे फिर आगे भोग होगा, फिर वो भोग के कारण आगे करने की इच्छा होगी, ऐसे करते जो है चक्कर चलते रहता है, इसलिए लोग कथाकार लोग क्यों जी रहे हो भाई, खाने के लिए जी रहे हो, खा क्यों रहे हो, काम करने के लिए जी रहा हो, तो काम करने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए काम कर रहे हैं, काम यही चक्कर चलते रहता है, इससे कोई अंत नहीं, ये विवेक करने के लिए जानकर इनको कारणत्व कथन किया जा रहा है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। कारणंच, कारण कौन है? श्रोत्रादिगम शब्दादि उपलब्धे, शब्दादि की उपलब्धि का कारण ही होता श्रोत्रादियों को ही अलग अलग नाना प्रकार प्रकृति नाना प्रकार द्वादश संख्या बारह संख्या वाला है। बारह इसलिए कहते पंचकरण पंच ज्ञान इधर मन और बुद्धि दो को लेकर बारह कह दिया। चित्त अहंकार हो भी जाड़ दो फिर चौदह हो जाएंगे। संख्या तो आपकी मर्जी है, या अंत करण आपसे एक ले लो उसको पूरे के पूरे मना कहा दिया तो ग्यारह हो जाएगा। इधर मर्जी है, भेद करने के ऊपर है, विवक्षा के अधीन है। ग्यारह हो चाहे बारह हो चाहे चौदह हो आपकी मर्जी। दस संख्या विविधाश पृथक ज्येष्ठा वायवी विविधाश प्रसिद्ध है अलग वायविया प्राण अपानाद्या क्या है वो विविध प्रकार की चेष्टाएं जो हो रही है प्राण अपान व्यान समान उदान ये सब विचार चल रहे हैं। जब ये सब के कारण से सब खाना पीना भी चल रहा है सब कुछ चल रहा है क्या करे समान है ना बैठा हुआ और समान बैठा है तो सप्लाई रहे सप्लाई करते बैठा रहेगा और सप्लाई उसको माल मांगेगा कहाँ सप्लाई करूंगा आगे तो डिमांड चल रहा है तो सप्लायर है तो पीछे से मांगेगा फिर कंपनी से तो आप डाले जाओगे और सप्लाई करते रहेगा और कुछ वेस्ट माल होगा तो अपान वाई बाहर करता है कुछ गैस्ट्रिक हो गया ऊपर से डकार करते उदान वाई निकालते रहता है और व्यान वाई तो पूरा मदद कर 24 घंटा जो है सकल जो है नाली नाड़ियों में खून की प्रवृत्ति के कारण बन करके आपको हृष्ट पुष्ट बनाते रहता है। ये पांचों मिल करके हम लोगों को लगाए रखे हुए हैं नहीं अरे पांचों में से एक भी ठंडे हो जाए ना काम हो जाए एक भी काम करना बंद कर दो बीमारी आ जाती है ये भी गड़बड़ बीमारी नहीं आनी चाहिए काम भी नहीं करनी चाहिए तो खाने पिए बिना भी हम लोग जी सकेंगे तब से जड़ यही है ना ये सारा गड़बड़ यही करता है पेट हो गड़बड़ है पेट से सब पाप होता है नहीं भंडारे का लालच भी हो जाता है सबका लालच होता है। अब वहां जाओ क्या मिलेगा चाणक चित्र केवल दाल रोटी कुछ मिलता नहीं इसलिए वहां से मन हो जाता खराब अरे चल भंडारा खाते हैं एक आध रसगुल्ला तो मिल जाएगी वहाँ कुछ तो लड्डू पेड़ा तो मिलेगा। अब वो आ गया ना पेट के कारण से तो पाप हुआ नहीं तो कहाँ से होता ये तो उधर लालच ही नहीं पड़ती ये समस्या है। जिते रसम जितम सर्वम इसलिए सुखदेव महाराज भागवत में कहते हैं जिते रसम जितम सारा गोबर तो ही डाल रहा है ना गोबर खाद तो ही पहुंचा रहा है अबे जैसा गोबर डालोगे वैसे तो होएगा सब काम। इसलिए उन्होंने कहा जिते रसम जितम सर्व इसको जीत लिया इसको सब कुछ जीत लिया संसार को जीत लिया इसलिए बता रहे सब करने खतरनाक और ये चेष्टाएं कर देते हैं। दैवं चैव दैवमेव च अत्र एतेषु चतुर्षु पंचमं पंचानां पूर्णं कौन है वो आदित्यादि चक्षुरादि अनुग्राहकम् जो चक्षुरादि इंद्रियों का अनुग्राहक जो देवता है आदित्यादि उनको ही दैवम शब्द ग्रहण करना दैवमेव च इन चारों में चार को पूर्ति करता पंच संख्या पूर्ण करने वाला होने से दैवम को पंचमं कह दिया गया। शरीरवान मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेतस्य हेतवः शरीरवान मनोभिर यत् कर्म त्रिविरेति प्रारभते शरीर वाणी और मन इन तीन के द्वारा जो जो कर्म त्रिभी कर्म एते ही त्रिभिरेव कर्म प्रारब्ध इन तीन के द्वारा आप कर्मों को सदा आरंभ करते हैं। कौन करता है नरा या मनुष्य कर पाता है बाकी सब तो या भगवान की लीला में वो शामिल है उनका अपना कोई बुद्धि संकल्प जो कर्मकांड तो कर नहीं सकते हवन पूजा पाठ कहाँ करेंगे वो इतने कुत्ता बिल्ली सुअर वगैरह है पेड़ पौधा जितनी भी योनिया है बाकी ये कोई भी कर्मकांड के अधिकारी नहीं है ये पुण्य पाप करने में समर्थ नहीं ये तो भगवान जैसे चाह रहा है वो उसको पूरा कर देते वो भगवान का लीला में वो शामिल भगवान की संसार के अनुरूप चलने वाले भगवान की इच्छा के अनुसार संसार के संचालन में सहयोग देने वाले भी हैं तो मनुष्य भिन्न सकल योनि है एकमात्र मनुष्य योनि है जब भगवान जैसा संसार चलाना चाहता है उसका खिलाफ चलकर सब प्रदूषण को फैलाता है एकमात्र मनुष्य योनि ऐसा है जो बर्बाद योनि है नहीं आबाद योनि भी विवेक हो जाए यदि विवेक हो जाए तो इससे बढ़िया कोई योनि नहीं संसार में विवेक अभाव में इससे घटिया कोई योनि नहीं संसार इसे नरह न विद्यते रई यस्य स नरह कभी इसके पास ज्ञान रूपी धन नहीं होता उसका नाम नर न कदापि विद्यते रई धनो यस्य स किधर धनम ज्ञानात्मक विवेकात्मक धर्म न विद्यते यस्य स नर उसका नाम नर होता है। बाहर ज्ञान रूपी धन गया दूसरा धन भी नहीं रह गया वो वानर हो जाता है विकल्प न रहती वानर वो तेरे घर का न घाट का न विवेक रूपी धन भी नहीं रहा और उधर माया रूपी धन भी नहीं रह गया उसके लिए भी हाय हाय हाय हाय चिल्ला चिल्ला के मर जा रहा बेचारा, कभी मिलता कुछ नहीं, वो वानर कोटी में चला गया। उसके वैरागी भी मरकट वैरागी कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति वैरागी रहता है तो क्या कहते हैं मरकट वैरागी वाला, कोई भरोसा नहीं इसका। तो इसलिए वो जान कर कहते भगवान ने विशेषण दिया नर प्रारवते कर्म न्यायम व विपरीतम व, चाहे वो धर्मानुरूप कर रहा है चाहे धर्म कर रहा है। पंच इति तस्येतव, ये ते पंच, ये जो पांच है यही एतादृश तस्य कर्मण हेतव, तादृश कर्मों के प्रति कारण है समझो। इसलिए कहना पड़ा कि आप वो न ले कर्म से कौन सा कर्म है उसको स्पष्ट किया, चाहे शरीर से हो चाहे वाणी से हो चाहे मन से हो चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, कोई कर्म हो सकल कर्मों के प्रति सामान्य रूपेण यह पांच चीज कारण होते हैं। इसे जानकर श्लोक आरम्भ करना पड़ेगा, कह चुका पहले ही कारणानी करके, तो फिर यहाँ क्यों बोल रहे हो। कारणानिबोध में कहा था ना कर्म न कारणानिबोध में, कर्म के जो कारण बता रहे हो, लेकिन ये शंका रह जाता है कौन से कर्म का कारण, क्या वैदिक कर्मों के प्रति मानोगे, क्या अवैदिक कर्मों के प्रति मानते हो, क्या शरीर जनित कर्मों के प्रति। कई लोग आजकल सिद्धांत प्रचार करने लगे हैं मानस पाप पाप नहीं है कलयुग में, कह दिया घोषणा हो गया है, इसलिए मन से जितना अच्छा उतना पाप करो कोई दोष नहीं, अरे मन के द्वारा कुछ भी करते रहो कोई आपत्ति नहीं, शरीर से नहीं करना किसी का मर्डर, मन से सोचना मन से मंत्र मारते रहना, शरीर से हम नहीं मारा कुछ तो कोई हिंसा का पाप नहीं लगेगा, यार मंत्र यूं फेराना, परसों बताया था कुछ दिन पहले, तो यूं फेरा माला को अर्जनी से और अगले को मार डाला तो पाप नहीं लगेगा उसको, क्यों मानस किया ना जो कुछ भी किया है। तो ऐसा ऐसा लोग उल्टा प्रचार कर रहे हैं, जो कि इसके विचार विदेश विचार चल रहा है, इंटेलेक्चुअल क्राइम इज द ग्रेटेस्ट क्राइम, बौद्धिक अपराध से बढ़कर कोई अपराध नहीं मान रहे, ऐसे भी वहां सिद्धांत चल रहा है। उसके विपरीत यहाँ उल्टा चलने लग गए ये लोग, मानस और बौद्धिक अपराध अपराध ही नहीं है बोलने लगे, बताओ क्या उल्टा कर। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं ये सब गलत सिद्धांत है, चाहे मानस कर्म हो चाहे शारीरिक कर्म हो चाहे वाक कर्म हो कोई भी कर्म हो, चाहे धर्मानुरूप हो चाहे धर्मानुरूप हो, सकल कर्मों के प्रति पंच कारण है। शरीर वांग मनोविरेत कर्म त्रिविरेत ही प्रारभते निर्वर्त यदि नरो न्यायम वा माने धर्म्यम शास्त्रीय विपरीतम माने वा अशास्त्रीय धर्म्यम ये चापी निमिषित चेष्टादि जीवन हेतु तदप, जो आपके आम के पलक का गिरना है निमिषित चेष्टादि, निमिषित माने निमेश और उन्मेष, ये जो चेष्टा है जीवन का निमित्त कर्म है उसका भी कारण है बाह्य के प्रति जीवन योनि भेदा। और संग्रहकार ने प्रवृत्ति तीन प्रकार का बताया था ना वहां पर, प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन योनि भेदा प्रयत्न तीन प्रकार के हैं, तो वो जो वो लोग प्रयत्न गुण विशेष रूप में गिन रहे हैं उसके भी प्रति कारण यही पांच चीजें समझो। अशास्त्रीय धर्म के साथ जोड़ दिया ये चापी निमिषित चेष्टादि जीवन हेतु हो तदपि पूर्व कर धर्माधर्म और एवं कार्य, वह भी पूर्व कर धर्माधर्म का ही कार्य होने से वह भी कर्म के वह भी कर्म ही है। यदि न्याय विपरीति और एवं ग्रहण गृहितम, इसे न्यायम वा विपरीतम वा इन शब्दों के द्वारा वह सारे के सारे कर्मों को ग्रहण कर लिया गया है। पंचेते तस सर्वस्व कर्म हेतु कारणानि भवन्ति, इसे निष्कर्ष निकला तस मैंने सर्वस्व कर्म, जीवन का निमित्त जीवन का अनिमित्त सकल प्रकार के कर्मों के प्रति वो कारण है समझो। ननु अधिष्ठान आदि सर्व कर्मणां कारणानि कथम उच्यते, श्री राम ने कर्म प्रारब्ध इति, अधिष्ठान आदियों को सकल कर्मों के प्रति कारण आपने कैसे कह दिया, श्री राम भी कर्म आरभते इत्यादि के द्वारा, ये एक शंका है। नयेश दोष पूर्व पक्षी का आशंका ये अधिष्ठान आदि कर्म मात्र में हेतुत्व प्रतिज्ञाय, फिर आदि शरीर आदि त्रिविध कर्म हेतुत्व क्यों आपने कथन किया, पहले कर्म सामान्य के प्रति कह दिया, फिर बाद में कायिक वाचिक मानसिक इन तीन प्रकार के द्वारा निष्पन्न कर्म, ऐसे क्यों कहा आपने, संकोच क्यों, ये पूर्व पक्षी का आशय था। इनका जब वास्तव में संकोच नहीं है, शब्दांतर से व्याख्यान है। नये चतुर्थ विधि प्रच्छेद लक्षण सर्वम कर्म शरीरादि त्रय प्रधानम तदंगतया दर्शन श्रवणादि च जीवन लक्षण जीवन लक्षणम अपनी त्रिदैव राशि कृतम उच्चते, इसलिए विविध विधि और प्रच्छेद रूपा जो कुछ भी कर्म है वह सकल कर्म शरीरादि त्रय ही प्रधान है उसमें, तद अंग रूपेण जो आप दर्शन श्रवण मनन आदि करते हैं देखते घूमते फिरते खाते पीते सब कर्म जो है, ये सब कर्म क्या है? जीवन का कारणीभूत है, जीवन हेतु रूपा है। ये भी कर्म उस त्रिदैव राशि कृत्या, उनको भी त्रिधा कोटि में ही राशिकरण कर दिया गया, उनको पृथक ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। शर्रादि अधिष्ठान आदि फिर आरभत हर काले अपनी तत्प्रधान बुझते, क्योंकि शर्रादि रूपी अधिष्ठान आदियों के द्वारा ही आरंभ किया है, उत्पन्न है। साथ साथ जब फल भोग काल हो रहा है उस समय में भी समझना फल काले भी तत्प्रधान रेव शर्रादि प्रधान होकर के भोग भी कर्म, माने कारणभूत कर्म को कार्यभूत फल को, दोनों का भी कारण कौन है? वास्तव में शरीर आदि ही है। इसलिए शरीर वांग मनोवीर कहना कोई गलत नहीं है। कार्य कारण भाव उभय का कर्तृत्व न भोक्तृत्व न, चाहे वह कार्य कर रहे हो कर्म को कर रहे हो तो भी वह शरीर वाणी मन के द्वारा होता है, चाहे कृत कर्मों का फल उपभोग करते हो वह भी शरीर वाणी मन के द्वारा ही होता है। अतः कर्तृत्व न भोक्तृत्व न कारणत्व न कार्यत्व न उभय रूप से सभी के प्रति मुख्य कारण शरीर आदि ही है। अतएव हमने शरीर कहा है जो गलत नहीं है। तत्प्रधान थी पंचानाम हितम न विरते, पांचों के ही अंदर कारणत्व का कथन करना कोई विरोध नहीं है। सति कर्तारम् आत्मानं केवलं द्वयः पश्यति अकृत बुद्धित्तात् न स पश्यति दुर्मतिः। बीच फिर ज्ञानी को टपका देते, जगह जगह पर उसको ले आते, अज्ञानी के बारे में कहेंगे फिर जो ऐसा नहीं वो ज्ञानी है, फिर जो ज्ञानी के स्वरूप को समझता है वो दुर्मति है, वो दुर्मति क्या करेगा फिर आगे बताएंगे। ऐसी कड़ी जोड़ते जाते तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं द्वयः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। दुर्मति न स पश्यति, जो दुर्मति वाला है वह इसका ऐसा अनुभव नहीं कर सकता है, क्यों? अकृत बुद्धित्वात्, अकृत बुद्धि वाला होने से। तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं द्वयः, जो इस प्रकार सम्यक प्रकार से जान लिया असली कर्ता तो शरीर वाणी और मनी है, हम नहीं, हमारा इन कर्मों से कोई संबंध नहीं। वास्तव में मैं तो इन कर्मों का कर्ता नहीं हूँ, इन कर्मों का भोक्ता भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ इनसे, ऐसा निश्चय कर लिया क्योंकि उसको जानकारी मिल गई शरीर वाणी और मन के द्वारा सब होता है, मेरे द्वारा कुछ नहीं। आत्मा ने कोई कर्म को किया ही नहीं है फिर कह का फल का भोक्ता बनेगा वो? केवलम आत्मारम तो यह एवं कर्तारम, एवं कर्तारम सदी, इस प्रकार के कर्ता को जान लिया और उससे भिन्न केवल आत्मा को भी जो जान लेता है वही यह सपश्यति। लेकिन जो अकृत बुद्धित्व यो न पश्यति स दुर्मति, जो ऐसा अनुभव नहीं कर पाता है वो दुर्मति हो जाता है, वो दुर्मति वाला ही होता है। तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं द्वयः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। श्लोकार्थ हो गया था, ठीक है चलेगा। तत्र इति प्रकृति ने संबंधित है, तत्र पूर्व में उक्त श्लोकार्थ के साथ संबंधित किया जाएगा। एवं सदी माने एवं यथोक्त ही पंचवीर हेतु निर्वर्त्य सती किम कर्मणि, उक्त पंच हेतु साधनों के माध्यम से कर्म को सिद्ध किए जाने पर तत्र एवं सदी, जो इस प्रकार से पूर्वोक्त पंच हेतुओं के माध्यम से कर्मों को सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करने पर क्या मान रहा है? दुर्मति तो से हेतु तो न समझते है, करने पर भी वो व्यक्ति दुर्मति वाला है, दुर्मतित्व के साथ साध्य साधन वाला संबंधित किया जाएगा। दुर्मतित्व का कारण क्या है? दुर्मतित्व से हेतुत्व, दुर्मतित्व के प्रति कारणत्व न संबंधित करना है। इस बात को किस बात को? कर्तारम् आत्मानम् केवलम्, सब कर्म कर रहा है लेकिन कर्ता किसको मान रहा है? आत्मा को, तो वो दुर्मति। कर्म करते हुए आत्मा को कर्ता नहीं मानता वो सुमति, इसलिए हेतुत्व ने संबंध कर देना। तत्र तेषु आत्मानम् अनन्यत्वेन अविद्या परिकल्प्य, आत्मानम् अनन्यत्वेन, पाठ में कहीं अशुद्धि हो तो ठीक कर लो, अनन्यत्वेन अविद्या परिकल्प्य, कहीं अन्यत्वेन पाठ है गलत छपा है तो अनन्यत्वेन बना लेना उसको। उन कर्मों में क्या कर लिया? आत्मानम् एव अनन्यत्वेन, आत्मा को अनन्यत्वेन संबंध करके अविद्या के द्वारा परिकल्पना कर लिया और सही क्रियमाणस्य कर्मणो उसके उन क्यों कर रहे हैं वास्तव में कर्मों को, वो दैव इंद्रिया वगैरह जो पंच कारण, जो पंच कारण बताया गया था शरीर व इंद्रिया व इनके बीमारी देवता वगैरह वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन तई क्रियमाण से कर्मण अहमेव करता इति मैं ही करता हूं करके उल्टा ग्रहण कर लिया। येषु मने शरीरादिषु पंचसु साधनेषु कर्म का साधनी भूता शरीरादि पंच तत्व में आत्मानम अनन्यत्वेन आत्मा का अभिन्नत्वेन ग्रहण किया। कैसे? अविद्या परिकल्प्य मैंने अनात्मता शरीर आदियों में आत्मत्व का अध्यारोप कर दिया। अनात्म शरीर आदि पंच साधनों में आत्मत्व का अध्यारोप कर दिया अविद्या से, और किए कर रहे हैं शरीर आदि कर्मों को, किंतु कर्म अहमेव करते करता रम आत्मा केवलम शुद्धम, जो शुद्ध आत्मा है उसी को करता ऐसा ग्रहण कर लिया। यह पश्यति अविद्वान, जो अनुभव करता है वह अविद्वान है। अस्मात अविद्वान, क्यों अविद्वान है? किंतु वेदांत आचार्य उपदेश न्याय अकृत बुद्धित्वात् असंस्कृत बुद्धित्वात्, क्योंकि वेदांत का प्रवचन करने वाले आचार्य, वेदांत को उपदेश करने वाले गुरुजन और न्याय युक्ति से अकृत बुद्धि वाले हैं, उनका बुद्धि संस्कारित नहीं है, असंस्कारित बुद्धि वाले होने से वे स्वभाव विद्वान है, और उन्होंने अनात्मा में आत्मबुद्धि करके शुद्ध आत्मा को ही कर्ता मान के ग्रहण कर लिए हैं। ऐसे सब अज्ञानी पुरुष है। योपि देहादिवृत आत्मवादी अन्य मात्र में केवलम कर्ता पश्यति, और वो भी अविद्वान है जो इन शरीर आदि में आत्मा के तहत नहीं किया, क्योंकि शरीर से बिना आत्मा मान रहा है, शरीर से बिना आत्मा मानने के बावजूद उस आत्मा को कर्म का कर्ता मानता है, वो भी गलत। शरीर आदि उनका अंदर ही आत्मा मानना, शरीर ही आत्मा है, इंद्रियां आत्मा है, इंद्रियों के अभिमानी देवता आत्मा है, ये सब मानना गलत है ही, क्योंकि वो आत्मा है नहीं, उनको आत्मा माना और वे करता है, अतः आत्मा ही करता है कह दिया, वो भी गलत है। वो तो बिल्कुल ही वेदांत शास्त्र युक्तिसार से रहित हो गया है। और दूसरा कुछ उतार के कहे वो क्या मान रहा है, ये शरीर आदि जो पंच है इससे भिन्न आत्मा है, ये तो मान रहा है, लेकिन उस आत्मा को शुद्ध नहीं मानता, किंतु उस आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानता है, वो भी अविद्वान है, वो भी दुर्मति है। आत्मन केवल कर्तारम पश्यति असुवपी अकृत बुद्धि रेव, ये भी क्या है, ऐसा आदमी भी अकृत बुद्धि वाला है, अगर कृतार्थ बुद्धि वाला नहीं है। अतो अकृत बुद्धित्वात् न सपश्यति आत्मनः तत्त्वं कर्मणो वा, जिसलिए वह अकृत बुद्धि वाला है इसलिए वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाता, अतः कर्म का भी स्वरूप को नहीं ग्रहण कर पाया। कर्म का भी जो वास्तविक स्वरूप क्या है, जैसे कारण कौन है, कुछ भी नहीं समझा, इसलिए आत्मा में कर्तृत्व लिया आया, यूं मान करके आत्मा ही सकल कर्म कर रहा है, आत्मा में ही सकल कर्म है, ऐसे उसका मानना है, आते वो गलत है। अतो दुर्मति ही कुत्सिता विपरीता दुष्ट अजस्रम जनन मरण प्रतिपत्ति हेतु भूता मतिर अस्सी दुर्मति, क्योंकि उसकी मति को दुर्मति क्यों कहते हो, क्योंकि उसकी मति कुत्सित मति है। कुत्सित मति का मतलब विपरीत बुद्धि हो गई है, दुष्टा बुद्धि हो गई है, क्योंकि अजस्रम निरंतर यही मान के चल रहा है, जन मरण प्रतिपत्ति हेतु भूता मति ही, जन मरण को ही प्राप्त करने का साधन को पकड़ के चल रहा है, ऐसी बुद्धि होने से उसका नाम, उसकी बुद्धि को दुर्मति कह दिया। तारे से दुर्मति वाले का भी नाम दुर्मति ही है। सब पश्चन न पिन पश्यती, वह आत्मा का अनुभव करते भी नहीं कर सकता है, किस वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता, आत्मा का अनुभव तो कर ही रहा है, मैं आत्मा हूँ, मैं करता हूँ बोल रहा है ना, मैं कर्ता रूपा आत्मा हूँ, मैं भोक्ता रूपा आत्मा हूँ, ऐसा आत्मा को तो अनुभव कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाया, कि कर्तृत्व विशिष्ट आत्मा का अनुभव किया, भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा का अनुभव किया, अतः शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है। इसलिए कहते हैं अशुद्ध आत्मा को देखते हुए भी वास्तव शुद्ध है वो, शुद्ध में अशुद्धत्व का परिकल्पना करते हुए स्वयं को अशुद्ध मान लिया है। यथा तैमरी को अनेकम चंद्रम, जैसे तिम्र दोष वाला आदमी चंद्रमा को तो देख रहा है, लेकिन वो एकमेव द्वितीय चंद्रमा को नहीं देख रहा है, दो चंद्रमा को देख रहा है। यथा वह अभ्रेश धावत चंद्रम धावंतम, अतः बादल दौड़ रहे हैं, आप समझ रहे कि भाई वास्तव में चंद्रमा दौड़ रही है, बादल दौड़ते हैं कि चंद्रमा दौड़ता है, बादल दौड़ रहे हैं लेकिन आपने चंद्रमा दौड़ रही है, ये जो भ्रांति है जैसा। यथवा वाहने उपविष्टो अन्येषु धावत्सु आतारम्भो धावंतम, और आपने बैठा हुआ है चुपचाप, दूसरे दौड़ रहे हैं उसको लगता है आप नहीं दौड़ रहे हैं, वो सब खड़े हैं, ये भी विचित्र भ्रांति है। और ट्रेन में होता ना कई बार, आप जो लगते यहाँ बैठे हुए अगर हम तो बैठे हैं, हम तो कहीं नहीं जा रहे, तो पेड़ उधर भाग रहे, वो पेड़ पौधा मकान वकान शहर वहर सब भाग जाते और आप वही बैठे हो, ट्रेन वास्तव में ट्रेन भी भाग रहा है, वो नहीं भाग रहे हैं, लगता हो जा रहे हैं, ये सब भ्रांतियां हैं। जैसा वैसे अनात्म होता जो शरीर आदि में विद्यमान कर्म को आत्मा में आप ग्रहण कर रहे हो, जबकि आत्मा में कोई कर्म है ही नहीं, न कर्म को करता है वो। कहा पुनः सुमति ही, और सुमति कौन है? यह सम्यक पश्यति चित्ते, जो सम्यक दर्शन करता है वो सुमति है। क्या है सम्यक दर्शन? यस्य नाहंगृदो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्ता पे सही मान लो कान नी निबध्यते। यस्य नाहंगृदो भावो, जिसमें जो है अहंकारात्मक भाव ही नहीं, अहंकृत भाव न, अहंकृत भावना ही नहीं, अहंकार से निरूपित भावना आत्मा करता है, एतादृश भावना उसके अंदर नहीं विद्यमान, विद्यमान नहीं है। बुद्धि यस्य न लिप्यते, और जिसकी मति कभी जनात्मा में आत्म बुद्धि करता है लिप्त नहीं होती है, आसक्त नहीं होता, संसक्त नहीं होता, ऐसा असंग आत्मा में ही आसक्त है जो है, उससे बिना अनात्मा में जो आसक्त नहीं होता उसका बुद्धि कहते बुद्धि यस्य न लिप्यते। ऐसा व्यक्ति स हत्ता पी मान लोकान, एक दो को क्या सारा लोगों का भी हनन कर दे तो वास्तव में नहंति न निबद्धते, वह वास्तव में किसी का हनन भी नहीं कर रहा है और बंधन को भी प्राप्त नहीं करता। ये बाह्य दृष्टिया नहीं कथन कर रहे हैं, स्थूल दृष्टिया शारीरिक दृष्टिया भले किसी का हनन अधिकारी हो रहा है, न अन्यते जो कथन है वो आत्म दृष्टिया है। ये नहीं कहा जाए शरीर से किसको मार डाला तो मारा ही नहीं है वो, ऐसा थोड़े होगा। इसे कह दिया ना भाई किसी ने हाथ से किसी फूल आदि का चोरी कर दिया, राजा के जो लोगों ने पकड़ लिया उसको, राजा के पास ले गए, राजा ने कहा कि भाई इसके हाथ काटी जाएगी, अब किसने चोरी किया? तो आदमी कहते नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं किया, ये हाथ का बीमारी दिया था इंद्र ने चोरी किया है, आप इंद्र को दंड दीजिए। कहते ठीक है भाई, इसका मतलब ये जो चोरी कर रहा था वो इंद्र ने चोरी कर रहा था, इंद्र ने किससे चोरी किया? इसी हाथ से, तो इसलिए हाथ काटी जाएगी। दोनों तरह से फंसाओ, मैं चोरी कर रहा हूँ तो भी हाथ कटेगा, इंद्र ने चोरी किया तो इस हाथ से ने चोरी किया है, वो अपने हाथ से तो नहीं चोरी किया, इसी हाथ से चोरी कर रहे तब भी कटेगा, दोनों से मारा गया ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, कहते दोनों तरफ से वो स्थूल शरीर दृष्टिया कहोगे वो तो मार खाएगा ही, वो तो हार खाएगा, परमार्थ दृष्टिया कहा जाता है नहंती नंदी पर। इस पर शास्त्रार्थ होगा, विचार विस्तार रूप से आएगा, देखेंगे वही पर। यस्य शास्त्राचार्योपदेश न्याय संस्कृत आत्मा, जिस व्यक्ति जो कह सक कौन है वो शास्त्राचार्य उपदेश न्याय से जो संस्कृत है, शास्त्र में निष्ठा रखने वाले आचार्यों के उपदेश से और युक्तियों से संस्कार का अंतकरण है जिसका, ऐसे पुरुषों के द्वारा न भवती, न भवती अहंकृतो, अहंकृतो मैंने अहंकर्तृत्वम लक्षण हो भावो मैंने भावना प्रत्यय हो न भवती, ऐसा न भाई कर देना उसके अंदर नहीं होता। क्या नहीं होता? अहंकृत नहीं होता, अहंकृत मतलब अहंकर्तृत्वम लक्षण हो, मैं ही करता हूँ, ये आत्मा ही करता है, इस प्रकार का जो भाव माने भावना विशिष्ट ज्ञान उसके अंदर कभी नहीं होता। एतयैव पंच अधिष्ठानादयो अविद्यया आत्मनिकल्पितः सर्वकरणां कर्तारो नाहम अहम तद्व्यापारं साक्षीभूतः, ऐसा निश्चय है। इस सुमति वाले का निश्चय का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, सुमति वाले का निश्चय ऐसा होता है। एतयैव पंच अधिष्ठानादयो, यहाँ होना चाहिए शब्दार्थ समाप्त हो गया भावना प्रत्यय में, यहाँ कौमा हो डाल दो, इसीलिए एक कौमा यहाँ होनी चाहिए। भावना प्रत्यय भाव का भावना प्रत्यय, भावना का जो प्रत्यय मैं ही करता हूँ इत्यादि कर, भावना का जो ज्ञान उसके अंदर नहीं होता कभी। अब उसी तात्पर्य बता, शब्दार्थ हो गया, अब तात्पर्य बता। एते एव पंच अधिष्ठान आदि अविद्या आत्मिकल्पिता, ये जो पंच अधिष्ठान आदि है ना, यही अविद्या के द्वारा आत्मा में कल्पित होकर के सर्व कर्मणां करता रहो, यही सभी कर्मों का करता है। शरीर इंद्रिया इनके में देवता ये सब क्या है, कर्म के कर्ता है ना हम। ये आत्मा जो मैं हूँ, मैं जो आत्म स्वरूप हूँ, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ। फिर आप क्या करते हो जी, कहे अहम तो तद व्यापार साक्षी भूत, मैं तो केवल शरीर है इंद्रिय आदि से होते हुए जो व्यापार है उन व्यापारों का साक्षी भूत, कर्ता करता हूँ नहीं, साक्षी भूत है। तीसरे प्रश्न ला रहे अब प्राण यमना शुभ्रो यक्षरा पर तत्पर केवल अविक्रिय इतम पश्यम पश्य, इसी प्रकार से वो अनुभव करता है बुद्धि मन अंतकरणम यस्य आत्मन उपाधि भूता, जिस आत्मा के उपाधि भूता बुद्धि मन अंतकरण न लिप्यते न शायिनी भवती इदम अहम अकार्षम, कैसे अनुशायिनी होती वो भाई अभिनय करके दिखा रहे हैं, इदम अहम अकार्षम मैंने इस कर्म को किया तेन अहम नरकम गमिष्यामि, इसलिए मैं नरक को जाऊंगा, मैंने अमुक अच्छा कर्म किया है इसलिए मैं स्वर्ग को जाऊंगा, इत्याकारक जो विचार है इसको कहते हैं अनुशयनम, कर्म का पीछे पीछे उसी कर्म में आसक्ति करता हुआ अविद्या में सोए रहने का नाम अनुशयनम, तरह अनुशयन बुद्धि जिसकी नहीं करती। इत्येवम् यस्य बुद्धिर् न लिप्यते सुमति सप्रशति, जिसकी बुद्धि इस प्रकार से लिप्त नहीं होती वह व्यक्ति सुमतिमान पुरुष है, वही व्यक्ति वास्तव में आत्मा को अनुभव करता है। हत्वापि सीमा लोकान्।